Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete. Dinleyici destek kampanyası devam ederken aynı zamanda da dünyanın ve ülkenin sorunlarını da bir saat için bile olsa kapsamaktan vazgeçmiyoruz elbette. Bu arada Türkiye'nin de önemli demokrasi testlerinden birinden daha geçmekte olduğunu da söylemiştik. Daha önce de kendisiyle mülakat yaptığımız Profesör Raşit Tükel'le son durumu bir daha almak için buluşacağız. Şimdi telefonla konuşuyoruz. İstanbul Üniversitesi'nde rektörlük seçimini rakibine de yaklaşık 300 oy fark atarak kazanan Raşit Tükel. Şimdi oyların nasıl kullanılacağını da, yani daha doğrusu oyların kullanılmış, oyların doğrultusunda değil de seçilmemiş adayların, daha az oy almış adayların da seçilmesine imkan veren antidemokratik bir sistem var. Onu konuşmak istiyoruz. Günaydın Raşit Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Raşit Bey. Nasıl Günaydın. Gidiyor her şey? Evet, seçim gerçekleşti. Siz de seçim öncesinde bir değerlendirme yapmıştık. O yüzden o programı izleyenler görüşlerimizi de öğrenmişlerdi sanırım. Evet. Seçimde sizin de belirttiğiniz gibi 300'e yakın bir oy farkı ortaya çıktı bizim deyimizde. Şimdi prosedürü ben hatırlatayım. Siz de söz ettiniz. Bundan sonraki aşama 19 Mart'ta YÖK tarafından değerlendirecek. Dosyalar YÖK'te şu anda. 20'sinde de Cumhurbaşkanlığına YÖK'ün sıralaması iletilecek. Üniversitedeki seçimde ilk 6'ya giren adaylar YÖK'e bildirildi. YÖK bunları 3'e indirecek. Ama 3'e indirirken hemen vurguyu yapayım. Hangi kriterle, hangi bilimsel ölçütlerle, değerlendirmelerle bunu yaptıkları bilinmiyor açıkçası. Şimdiye kadar da bu yönde herhangi bir objektif değerlendirme yapıldığına yönelik bir bilgi sahibi olmadı. Peki seçimi kazananı da birinciyi de eleyebilir mi yok yani? Evet evet, yani bunu yaparlar yapmazlar ayrı. Hayır, bir konu ama potansiyel yani, olarak böyle bir yetkileri yani, var. Yani. Var yetkileri var. En yüksek oy alsanız da sizi sıralamaya dahi koymayabilirler. Dünyanın en antidemokratik durumu evet, aslında. Evet. Bundan sonraki aşamada da o sıralamaya yine bağlı kalmadan Cumhurbaşkanı da istediği kişiyi atayabilir. Tabii böylece bunlar ortaya çıktığında o seçim sürecinin anlamı da tamamen bitmiş oluyor. Neye yapılıyor seçim? Evet, neye yapılıyor sorusu gündeme geliyor. Öğretim üyelerinin iradesi, kişi atanma süreçlerine doğrudan bir etki göstermemiş oluyor. Şunu söyleyebilirim. Aslında biz seçim sürecinde ziyaretlerimiz sırasında, fakülteleri, bölümleri ziyaret edildiğinde bu duyguyu çok yaşadık. Yani şu anda genel olarak birçok kişi hissettiği duyguyu, seçime katılma konusunda tereddütü, yani gidip oy kullanırsak bu oylarımız ne kadar atanma süreçlerine yansıyacak, birinciyi seçsek bu atanmayacaksa biz o zaman burada gerçekten seçime katılan mı olacağız, yoksa figüran konumunda mı olacağız? Bu sorular çok vardı ve biz ısrarla seçime katılınması gerektiğini, hangi görüşe oy verirse verirsin, hangi görüş birinci çıkarsa çıksın, hangi aday birinci çıkarsa çıksın, bunun arkasında bulunması gerektiğini ısrarla vurguladık. Çünkü 2012'de de bunun bence bir sınavından geçmiştik. Ben ikinci olduğum için birinci olanın rektör olması gerektiğini vurgulamış ve tereddütsüz bu diğer süreçlerden çekilmiştim. Aynı evet, şeyi, o zaman da konuşmuştuk zaten sizinle evet, de. Evet, aynı şeyi tabii doğal olarak bekledim. Oylarımıza sahip çıkma kısmı bizim çok vurguladığımız bir noktaydı. Çünkü yoğun olarak böyle bir taleple karşılaştık. Biz oy kullanacağız ama bu oylar eğer birinci olanı atamaya götürmezse boşa gitmiş olmayacak mı? Hayır, olmayacak dedik, olmamalı dedik, sahip çıkmalıyız dedik. Ve bu süreci, seçim sürecini oylarımıza sahip çıkalım üzerinden yürüttük ve bunu çok temel aldık, temel bir yere koyduk gerçekten. Eğer birinci bizim dışımızda olsaydı yine onu destekleyecektik. Bunun atanması gerektiği konusunda ısrarcı olacaktık ve yine ben çekilecektim. Yani demokrasinin gereği olarak bunu böyle düşünüyoruz. Şimdi de oylarımızın takipçisiyiz diyoruz. Sahip çıktık, çıkıyoruz ve artık takipçisiyiz. Evet, yani bu yoksa zaten herhangi bir demokratik sürecin bir seçim oylama yapmanın hiçbir anlamı kalmayacağı aşikar yani. Hiçbir anlamı kalmayacağı. Şunu vurgulayayım. Şimdi bu aslında ilk bakışta İstanbul Üniversitesi'nde bir seçim sürecinin sonraki aşamaları, buna ilişkin görüşler, değerlendirmeler. Ama şu anda bu diğer üniversitelerde bu zamana kadar yaşanmış olan benzer süreçlerin getirdiği rahatsızlığı bir dışa vurumuna çok doğal olarak. Çünkü birçok seçim sonucunda en yüksek oy alan kişiler atanmadı. Sıralamalar değiştirildi. Bir yerde ortak bir talebe dönüştü. Üniversiteler için bir talebe dönüştü. İstanbul Üniversitesi'nin tekil bir talebi olmaktan gerçekten çıktı. Bu yüzden de çok yoğun destek gördüğümüzü söyleyebilirim. Evet, ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi demokratik, katılımcı ve özgür üniversite için İstanbul Üniversitesi demokratik üniversite girişiminin girişimi içinde böyle bir seçime katıldınız. Sonradan kazandıktan sonra da yani daha doğrusu daha seçim sonuçlanmadan da 63 üniversitenin üniversiteden 250 yanılmıyorsam akademisyenden de size destek geldi. Bu şimdiye kadar pek eşine rastlanmış bir şey de değildi yani. Şimdi bugün de görüyoruz ki çeşitli binden fazla akademisyen ve öğrencinin destek vermekte olduğu bir haber var. Bugünkü Taraf Gazetesi'nde de gördüğümüz. Bu devam ediyor. Peki bu geleceği nasıl değerlendireceğiz? Biraz da bunun üzerinde. Evet. Yani tabii biz bu noktada yani bulunduğumuz yerden bakıyoruz ve ısrarlı bir şekilde talebimizi ifade ediyoruz. Bu bir anlamda bize oy veren İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinin oylarından sahip çıkmayla ilgili onlarla birlikte ortak geliştirdiğimiz tutumun bir yansıması. Bir yerde şimdiye kadar bu tür uygulamalarda yaşanan haksızlıkların, rahatsızlıkların ortak bir ifadesi. Şimdi önümüzde hani birkaç günlük bir süreç var. Bu sürecin tamamlandığında biz talebimizin yerine gelmesini ısrarla vurguluyoruz. Bunu bekliyoruz, bunu takip ediyoruz. Hani bu karşılanmazsa ne olur onu soracağım. Tekrar bir araya gelip durumu değerlendireceğiz arkadaşlarımızla. Üniversite bileşenleriyle sadece üniversite girişim değil. O girişim çok geniş bir tabana yayılmış oldu. Biz de değerlendireceğiz bu durumu. Bizim üniversiteyle ilgili mücadelemiz devam edecek. Zaten daha önceki yayında da söylemiş olmalıyım. Seçimi bir aşama olarak geliyoruz. Yani seçim bizim nihai hedefimiz değil. Eğer seçim sonrasındaki sonuçlara uygun olarak atanırsak vaat ettiğimiz, yapmak istediklerimiz hayata geçirmek için bir mücadeleye girişeceğiz. Eğer atanmama durumunda bizim üniversite mücadelemiz devam edecek. Üniversitelerin daha iyi, daha özgür bir ortama kavuşması için mücadelemiz bundan sonra da sürecek. O yüzden bunu bir aşama olarak görüyoruz. Bu aşama eğer seçimin sonuçlarına, sandığın iradesine uygun şekilde gelişirse bu bütün üniversiteler için bundan sonraki için de olumlu bir adım olacaktır diyelim. Evet. Evet, çok valla önemli bir durum. Bu arada son bir soru olarak da şeyi sorayım. Diğer oy alan bu seçimde oy alan adaylar sizin daha önce yapmış olduğunuz gibi istifa etmediler değil mi? Yani daha doğrusu adaylıklarını çekmediler. Evet, bize ulaşmadı. Yani biz zaten hani talebimizi dile getiriyoruz. Ama kararı onlar değerlendirip verirler. Hani bizim onların tutumundan daha çok ne olması gerektiği konusundaki vurgumuz önemli geliyor ama bunu ifade ettiğimizde onlardan karşılık bulsa hani bu tabii ki olumlu bir gelişme. Demokrasi ama, açısından sevindirici. Demokrasi açısından, üniversiteler açısından son derece olumlu bir noktaya taşımış olur süreci. Ama yani bizim onların kararları üzerinden bir yorum yapma gibi bir yaklaşımımız da yok. Kendi bulunduğumuz yerden ısrarlı bir şekilde ne olması gerektiği konusundaki düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Benim de son bir sorum olacak. Tabii, buyurun. Hem benim hem de etrafımdaki birçok insanın destek vermek istediği, bunun için bir platformu ya da bir internet sitesi, bir imza kampanyası gibi bir şey aradığından bahsedebiliriz. Evet. Böyle bir şey var mı? Olanak var mı? Var, evet. Arkadaşlarımız bununla ilgili bir çalışma gerçekleştirdiler. Türkçe karakter kullanmadan rektörraşittükel.com. Raşittükel.com. Türkçe karakter kullanmadan. Tamam. Evet. Buradan imza kampanyasına katılınabiliyor. Bunu paylaşın. Evet, raşittükel.com'dan da imza kampanyası devam ediyor. Raşit Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Yakından takip etmeye devam edeceğiz, çalışacağız. Şimdi ilk aşamada 19'unda YÖK, yani iki gün sonra YÖK'te, bir gün sonra da 20'sinde de Cuma günü de Cumhurbaşkanlığı durumu olacak. Takipte olacağız. Çok teşekkürler Raşit. Kampanyanıza başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Evet, İstanbul Üniversitesi'ndeki rektörlük seçimini rakibine önemli bir fark atarak kazanan Raşit Tükel'in, Profesör Raşit Tükel'in görüşlerini aldık. Süreç hızlı ve hareketli bir demokrasi tartışması halinde devam ediyor. Yani bu yalnız üniversiteleri, üniversite öğretim üyelerini, öğrencileri değil, bütün Türkiye'deki demokrasi sürecini derinlemesine ilgilendiren bir mesele olarak bakıyoruz. Zaten öyle de bakıldığını gösteren pek çok belirti var. 63, yani Türkiye'de kaç üniversite var toplam bilmiyorum, 80 küsur galiba. Daha da fazla olabilir belki de. Belki de, ama 63 üniversiteden yüzlerce akademisyenin, öğretim üyesinin ve binlerce öğrencinin destekliyor olması bu demokratik süreci önemli rakamlar açısından da bakıldığında. Yani bir başka seçme hakkı kullanıldığı zaman, atamaya dönüştürüldüğü zaman bunun gerekçelendirilmesi zor, hatta imkansız gibi olacak diyorum. Gerek YÖK'ün, gerekse de Cumhurbaşkanı'nın böyle bir tasarrufu açısından. Evet, siteyi de açtım şimdi. www.raşittükel.com. Şu anda 6825 kişinin imzaladığından bahsedilebilir. Ama yeni açılmış bir site. Daha da artacaktır bu rakam. Ama internet üzerinden siz de imzanızı verip destek vermek istiyorsanız Profesör Doktor Raşit Tükel'in durumuna, bu siteye girip imzanızı atabilirsiniz. Hatta imzalayayım şimdi. İmzaladım. Açık Gazete.